to program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy wtorek, trzeci dzień września, jest piąta. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Były szef Agencji Rezerw Strategicznych zatrzymany w Londynie. Dziś tamtejszy sąd zdecyduje, czy zastosuje areszt. Będzie prawie 500 000 000 złotych rządowej pomocy dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały z powodu nawałnic i suszy. Iga Świątek w ćwierćfinale US Open w 1/8 turnieju pokonała Rosjankę Ludmiłę Samsonową. Były szef rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał K. został zatrzymany w Wielkiej Brytanii w związku z wydanym w Polsce nakazem aresztowania. Dziś sąd w Londynie ma zdecydować, czy podczas ekstradycji Michał K. trafi do aresztu, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Niezależnie od tego rozstrzygnięcia i tak będzie kontynuowane postępowanie dotyczące ekstradycji. Tutaj jest tylko kwestia, czy Michał K. będzie na wolności, czy też nie będzie na wolności. No to zależy już od władz sądowych Wielkiej Brytanii. Ta procedura wydania, a więc przekazania do Polski jest bardziej czasochłonna niż procedura europejskiego nakazu aresztowania, a więc w ramach Unii Europejskiej. To nie jest kwestia dni na pewno. Obawiam się, że to nie jest kwestia też tygodni. Prokurator chce postawić Michałowi K. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przekroczenia uprawnień. Chodzi o nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W tej samej sprawie dziś albo jutro zostanie wydany list gończy za Pawłem Esz, twórcą marki Red is Bad. Sąd w Katowicach uwzględnił zażalenie prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu biznesmena na 3 miesiące. Tymczasem Komisja Europejska zaapelowała do Mongolii, by aresztowała Putina. Rosyjski dyktator, który gości w tym kraju, jest od ponad roku poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał w Hadze. Wydany został nakaz za nielegalne deportacje ukraińskich dzieci z terenów okupowanych i przymusowe rusyfikacje, mówi rzeczniczka komisji Nabila Masrali. Wyraziliśmy nasze zastrzeżenia związane z wizytą i jasno przedstawiliśmy stanowisko. Unia Europejska wspiera śledztwo prowadzone na Ukrainie przez prokuratora Haskiego Trybunału. Wzywamy do pełnej współpracy z Trybunałem wszystkie państwa. To pierwsza wizyta Putina w kraju, który uznaje jurysdykcję Haskiego Trybunału od czasu wydania za nim nakazu aresztowania. 480 milionów złotych przeznaczy rząd na pomoc gospodarstwom rolnym dotkniętym stratami w wyniku trudnych warunków pogodowych w kwietniu i maju, powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi. Czesław Siekierski spotkał się z rolnikami w Boguchwale koło Rzeszowa. To są dopłaty dla sadowników, dla rolników uprawiających owoce miękkie i dla prawinorośli, a więc jest wsparcie, to jest około 480 milionów złotych. W początku października będą przyjmowane wnioski, musimy dopłaty zrealizować do końca grudnia. Na spotkaniu w Podkarpackiej Izbie Rolniczej mówiono też o ograniczeniach w imporcie towarów z Ukrainy oraz przyszłości integracji tego kraju z Unią Europejską. Okrojenie podstawy programowej i zdrowie psychiczne w szkołach to główne postulaty stowarzyszeń uczniowskich na nowy rok szkolny. Zdaniem Pawła Mrowska z Akcji Uczniowskiej należy też postawić na zmiany w programie nauczania. Musimy się uczyć rzeczy, które po prostu w przyszłości nam się przydadzą. Kwestii, które będziemy mogli wykorzystać, czy to w pracy, czy to właśnie w jakichś działaniach społecznych. Aktualnie uczymy się systemem, który jest bardzo przestarzały. Jakbyśmy chodzili do szkoły 10, czy tam nawet 15 lat temu. Takie wrażenie tutaj jako młodzi ludzie mamy. Przede wszystkim podstawa programowa, zdrowie psychiczne, prawa ucznia, przeładowane klasy. Do udziału w akcji Niebieska Skrzyneczka Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży zachęca swoje koleżanki i swoich kolegów Oliwia Nawrot z Młodzieżowego Sejmiku Mazowsza. Skrzyneczki zostały zamontowane teraz do ponad 70 mazowieckich szkół. Jest to skrzyneczka niebieska, do której uczniowie mogą wrzucać swoje problemy, zmartwienia w anonimowy sposób, w taki, aby nikt się nie dowiedział, albo zgłosić również problem swojego przyjaciela, któremu chce się pomóc. Nowy rok szkolny rozpoczęło wczoraj ponad 6 milionów uczennic i uczniów oraz 700 tysięcy nauczycieli. Iga Świątek pokonała Rosjankę Ludmiłę Samsonową i awansowała do ćwierćfinału US Open. Jej kolejną rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Był to czwarty pojedynek Polki z Samsonową i czwarte jej zwycięstwo. Liderka światowego rankingu walczy na kortach Flushing Meadows o powtórzenie wyczynu sprzed 2 lat, czyli zwycięstwo w tym turnieju. Jest szansa na 4 nowe rezerwaty przyrody w Beskidach. W ramach inicjatywy powstania 100 rezerwatów z okazji stulecia lasów państwowych pod szczególną ochroną mogą znaleźć się tereny w Beskidzie Niskim i Sądeckim. Jeden z największych planowanych rezerwatów to Kozie Żebro w Beskidzie Niskim. Ten obszar kryje w sobie bezcenną starą buczynę, mówi Piotr Kemp, regionalny dyrektor lasów. Myślę, że z tego najbardziej słynie w ogóle Małopolska, jeśli chodzi o tą buczynę karpacką. To, co jest niezwykle ważne, to miejsca, w które jak wchodzimy, czujemy, że rzeczywiście czas się zatrzymał. Tam właściwie nie jesteśmy w stanie zauważyć jakichś procesów takich, które wychodzą od człowieka, takich procesów leśnych. Nowe rezerwaty w Beskidach mają szansę powstać jeszcze w tym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 5. Serwis Trójki wraca za niecałe pół godziny o 5.30. A rano, gdzie niegdzie, głównie na południu i północnym wschodzie kraju mgły, które mogą ograniczać widzialność do 400 metrów. Proszę na siebie uważać. A jaki będzie ten dzień? We wtorek w dzień. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano i po południu lokalnie duże. W górach po południu miejscami przelotne opady deszczu. Możliwe również burze, zwłaszcza w Tatrach. Od 29 właściwie do 32 stopni Celsjusza. Dzisiaj z kolei w kraju na termometrach nieco chłodniej na wybrzeżu, w rejonach podgórskich oraz na północnym wschodzie od 26 do 28 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to może zamiast porannej kawy Red Hot Chili Peppers, a można to łączyć z drugiej strony, tak sobie myślę. Kawa, herbata, mile widziane Red Hot Chili Peppers, Give It Away, coś mi świta w Trójce. Dzień dobry. Red Hot Chili Peppers, czyli tak zwane papryczki, czyli taki pikantny start tego wtorku, pikantny poranek. Świt @polskieradio.pl, coś mi świta, polskieradio.pl, również z małpką, to są sposoby kontaktu z nami. Kłaniamy się, witamy, do godziny 6 jesteśmy z Państwem. Program realizuje Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Warto sprawdzić, co w dzisiejszej prasie, jak donosi Rzeczpospolita. Szkoły poszukują około 4000 pedagogów. Takie są braki. Opublikowane zostały w poniedziałek 248 zostało opublikowanych ofert pracy. Oznacza to, że do objęcia w szkołach jest ponad 62 tysiące godzin, w tym ponad 30 tysięcy godzin dydaktycznych. Czytamy we wtorkowej Rzeczpospolitej powołującej się na dane dealerów wiedzy. Najwięcej brakuje pedagogów i psychologów, w dalszej kolejności również nauczycieli wychowania przedszkolnego. Do przeglądu prasy dzisiaj będziemy jeszcze oczywiście wracać, ale warto również powiedzieć o tym, co przyniósł ten pierwszy dzień szkoły, drugi dzień września. Tak akurat wypadło w tym roku, bo oprócz tego, że wielu uczniów usłyszało również po raz pierwszy dzwonek szkolny, odbyły się także w Warszawie protesty. Mowa o ostatnim pokoleniu. Domagają się przedstawiciele tej organizacji inwestycji w transport publiczny i rozpoczęcia rozmów z przedstawicielami rządu. W poniedziałek aktywiści klimatyczni z ostatniego pokolenia po raz kolejny zablokowali ulicę centrum Warszawy. Blokujemy ruch w stolicy, dlatego że niepotrzebne nam autostrady i ekspresówki zamiast dofinansować bardzo ubogi w naszym kraju transport publiczny oraz tak naprawdę masę innych rzeczy, które tylko napędzają polskie emisje. Domagamy się od rządu publicznego oświadczenia, że podejmuje się realizacji naszych postulatów. Będziemy protestować, aż będzie zmuszony takie oświadczenie wydać. Możliwe, że najpierw będziemy zmuszeni eskalować taktykę, blokować w sposób bardziej zakłócający dłużej. Mówiła jedna z aktywistek ostatniego pokolenia. Choć policja szybko przeniosła protestujących z jezdni, oni sami przestrzegają, że takich protestów będzie więcej. Być może również dzisiaj takie się odbędą, bo sprawa, o którą walczą, nie może być przemyślana. To oczywiście jedna strona konfliktu, jeden z punktów widzenia. Kierowcy pewnie mają co innego, myśląc o ostatnim pokoleniu i o takich blokadach, które powodują korki. Ale oczywiście była przestrzeń i jest cały czas do dyskusji na trójkowej antenie. Do sprawy między innymi wczoraj wróciliśmy. W popołudniowym zapraszamy do trójki. Tematem zajęła się Monika Suszek, ale oczywiście będziemy na bieżąco informować, jakie są kolejne kroki i co w związku z tym. Również spór właściwie toczy się cały czas, nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Spór o olimpijskie, tym razem pierścienie na wieży Eiffla. W czasie letnich igrzysk zdobiły obiekt, a władze Paryża chcą, by pozostały na nim na zawsze. Pomysł wywołuje kontrowersje, a głosy sprzeciwu płyną m.in. ze strony rodziny twórców paryskiego zabytku. Nie olimpijskim pierścieniom na paryskiej wieży mówi stowarzyszenie zrzeszające potomków Gustawa Eiffla. Wieża nie powinna być słupem reklamowym, grzmi szef organizacji. Wieża Eiffla, symbol Paryża i Francji, ma szerszą misję niż tylko bycie na stałe powiązaną z organizacją lub imprezą taką jak igrzyska olimpijskie. Powiedział radiu RMC Savanet Manefel, daleki potomek twórcy wieży. Mer Paryża Anne Hidalgo zapewnia, że logo igrzysk nie będzie widoczne podczas nocnych iluminacji wieży lub wtedy, gdy jest ona podświetlana w kolorach narodowych flag czy innych symboli. Nie przekonuje to jednak obrońców paryskich zabytków. Pod ich petycją przeciwko inicjatywie ratusza podpisały się już tysiące osób. Sprawa nabrała też politycznego wymiaru. Resort kultury przypomniał z kolei o obowiązkowych konsultacjach z ekspertami, bez których nie ma mowy o zmianach na XIX-wieczne wieży. Stefan Folter, Polskie Radio. Czyli jak kraj, czy świat bardziej, w tym przypadku długi i szeroki, faktycznie różne rzeczy polaryzują i też elektryzują opinię publiczną, społeczną. W Paryżu olimpijskie pierścienie wywołują kontrowersje, w Polsce blokady dróg. Dzieje się. Na pewno do tych tematów wracać będziemy. Teraz kwadrans po godzinie 5:00. Coś mi świta w trójce i Jakub Skorupa. Warszawa, Dworzec Wschodni, znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. chociaż raczej stoję z boku, to się lubię wymądrzyć. Zapisuję kilka wersów, mam wyraźny brak formy. Jestem późny Grzegorz Rasiak, więc się nie będę pocić. Długo nie widziałem lata, w duszy jesień mi siąfi. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Kocham nadwiślański świt, który miesza mnie z błotem. Listopadową mgłę, która przechodzi smogiem. Wspólną traumę sprzed lat, o której było już trochę. Uśmiech Filipa Heizera, który tonie pod spodem. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem z Polski, czyli Jakub Skorupa. 17 minut po piątej. Jest jeszcze jedna rzecz, która elektryzuje przynajmniej część opinii publicznej. To koncerty formacji Oasis. Fani ustawiali się w długie, wirtualne kolejki. System się zawieszał. Człowiek wypadał znów na koniec kolejki, co oczywiście powodowało irytację wśród tych, którzy chcieli kupić bilety na koncerty legendarnej formacji. Ale to nie jest jedyny powód do gniewu, związany oczywiście z planowanymi koncertami. Tak zwane dynamiczne ceny. To określenie dzisiaj jest w nagłówkach wszystkich brytyjskich mediów. Jak to działa? Teoretycznie bilet kosztuje X. Najtańsze na Oasis, no szczerze mówiąc, wcale nie były jakoś bardzo zaporowe. 73 funty, nie brzmi to źle. Tyle, że potem właśnie do akcji wkracza system wspomnianych dynamicznych cen. Algorytm widzi, że na dane bilety jest duży popyt. No a jak jest duży popyt, to winduje te koszty. Rzecz jasna, na Oasis popyt był i to ogromny. W efekcie ktoś już poczekał te parę godzin w kolejce. Wielki, spektakularny sukces. Udało mu się, że nie został z niej wyrzucony. System się nie zbuntował. No po czym okazało się, że wprawdzie system się nie zbuntował, ale bilet nie kosztuje już 100 parę funtów, a ponad 300. Firma sprzedająca bilety tłumaczy, że ten system pozwala na większą sprawiedliwość. Skoro biletów jest tak mało, a popyt jest tak ogromny, to dzięki wyższym cenom one utrzymują się tam na rynku nieco dłużej. To już nie jest tylko kwestia po prostu paru sekund i zwykłego szczęścia. Jest też kolejny argument. Proszę Państwa, to jest wolny rynek. Jeżeli dobro jest rzadkie, to takie dynamiczne ceny po prostu odzwierciedlają ten wielki, wielki popyt i jego rynkową wartość. Powiedzmy też, że podobny system działa na przykład w przypadku biletów lotniczych czy pokojów hotelowych. To nie jest więc jakiś unikalny przypadek. No i jest jeszcze jedna rzecz. Strony odsprzedające bilety. Ceny absolutnie kosmiczne. No to trzeba trzymać się faktycznie za portfel, żeby zobaczyć na scenie, na żywo legendarny zespół kochanych muzyków, zespół młodości dla wielu oczywiście, a o tym wszystkim opowiadał Adam Dąbrowski, korespondent Polskiego Radia w Wielkiej Brytanii. Koncerty, 17 na razie zostało ogłoszonych, bilety sprzedają się jak gorące, ciepłe bułeczki, to też związane oczywiście skojarzenie z porankiem, więc jeżeli ktoś siada teraz do śniadania, no to życzymy oczywiście smacznego i gramy Oasis Supersonic zupełnie za darmo. Proszę sobie zrobić głośniej radio i posłuchać. Tutaj właściwie bez limitu liczba tych miejsc nieograniczona i też nie trzeba stać w jakichś długich kolejkach. 20 minut po godzinie 5, coś mi świta w Trójce. Before tomorrow, there's my friend said, take you home. AZC Supersonic i bilety na koncert AZC, temat, którym zajmowaliśmy się we wczorajszym. Zapraszamy do trójki po południu, ale oczywiście też podpowiemy, o czym dziś będziemy mówić i to stanie się teraz. Także zaprosimy Państwa na poranne ZD3 już niebawem. A o czym dzisiaj w audycji News albo Fake News u Piotra Łodeja? Myślę, że to też jest temat, który wywoła dyskusję i do którego być może jutro w Coś Mi Świta wróci. Choroby zakaźne i szczepienia dla siewców dezinformacji są jednym z ulubionych tematów. Tymczasem ruch antyszczepionkowy, jego popularność niesie ze sobą poważne konsekwencje. Choroby, m.in. odra czy krztusiec, które wracają, były uznane za okiełznane, ale niestety znowu zbierają żniwo. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Tym się dzisiaj zajmować będziemy po godzinie 12. I dlaczego też wierzymy w fałszywe narracje, zamiast ufać się nauce i autorytetom w tym zakresie? A gośćmi Piotra Łodeja będą dr Paweł Grzesiowski, czyli główny inspektor sanitarny, a także Adam Majchrzak, starszy analityk, organizacja Demagog. Dzisiaj news albo fake news po godzinie 12. Na razie na zegarze 26 minut po 5, a Państwo słuchają? Coś mi świta. Summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain, won't you say my name? You go when rain comes, fade to black, a fading sun. Be mine when I'm on the fire, my clementine. I'll bear in mind things you said to me, things you said on that day. Robert Wójcik ponownie w studiu, bo na zegarze 5.30 i czas na skrót serwisu Trójki. Od uderzenia pioruna zapalił się dach domu w Cieplicach Zdroju dzielnicy Jeleniej Góry na Dolnym Śląsku. Nikt nie ucierpiał, strażacy ugasili pożar. Z powodu ulewy zalanych zostało w tym mieście kilkanaście piwnic. Burze z ulewnym deszczem przeszły wczoraj po południu nad Jelenią Górą. Każdy, kto boryka się z trudną sytuacją, może zadzwonić, porozmawiać i uzyskać pomoc. Zaczyna działać telefon dla osób w kryzysie psychicznym. Jak mówi jego koordynatorka Emilia Raczkowska, to pomoc zarówno dla uczniów, rodziców, jak i każdego, kto nie ma z kim porozmawiać o swoich problemach. A takich osób zgłasza się coraz więcej. Często to są osoby właśnie, które doświadczają przemocy ze strony pracodawców. To są szkoły, to są różnego rodzaju instytucje pomocowe. Dużo słyszymy o różnych urzędach. Poza tym te osoby też anonimowo tutaj kontaktują się telefonicznie, ponieważ też się wstydzą skorzystać z ofert wsparcia, ponieważ są osobami też znanymi. Pomoc uzyskamy dzwoniąc pod numer 739-064-535. W leśnictwie Glinianka w powiecie niżańskim zaobserwowano dwa żubry. To niezwykły widok w tym rejonie Podkarpacia. Jak informuje nadleśnictwo, napotkane osobniki to samce, prawdopodobnie odłączone od wolnościowego stada wprowadzonego na terenie nadleśnictwa Janów Lubelski, a być może tak zwani uciekinierzy z peletonu. Nie polecamy na śniadanie. Amerykanin Joey Chestnut wygrał zawody w jedzeniu hot dogów na czas. Pokonał Japończyka Takeru Kobayashiego, zjadając 83 hot dogi w ciągu 10 minut. Ustanowił tym samym nowy rekord świata. W nagrodę otrzymał $100,000. Konkurs odbył się w Las Vegas. Swoją drogą ciekawe, czy Amerykanin jeszcze w ogóle lubi hot dogi, czy raczej traktuje je już jak pracę. Choć oczywiście można lubić swoją pracę. Kolejny serwis w Trójce o 6. Mówi się jaka praca, a taka płaca, więc tak się zastanawiam się w kontekście. A pan ile by zjadł na szczo hot dogów? No, na pewno nie 80. To jest jakaś zabójcza. Prawidłowa odpowiedź jednego. Na szczo jednego. Tak jest. Wracamy niedługo. Serwisy Trójki oczywiście punktualnie też o pełnej za 28 minut. 6. Smacznego przy okazji oczywiście, jeżeli ktoś je hot doga, ale też inne rzeczy w menu są dopuszczalne o poranku. Dzisiaj rano warto zwrócić na to uwagę. Głównie na południu i północnym wschodzie kraju mgły, które ograniczają widzialność do 400 metrów, a we wtorek, co przyniesie ten dzień? Zachmurzenie małe i miarkowane, rano i po południu lokalnie duże. Mogło się pojawić burze w Tatrach, o tym również mówiliśmy. Przelotne opady deszczu także możliwe, a na termometrach od 26 minimalnie do 32 stopni. Minuty po godzinie 5. Witamy w klubie miłośników wczesnego wstawania. Coś mi świta w Trójce. Belle & Sebastian już teraz.

Coś mi świta w sieci. Za 20 minut szósta warto sprawdzić portale. Zaczynam od Business Insider i na łamach tego portalu informacje o tym, że Polacy coraz chętniej odwiedzają Hiszpanię. W lipcu miało przylecieć prawie 40% więcej niż w ubiegłym roku turystów z Polski. Choć główną motywacją polskich turystów pozostaje wypoczynek, to wielu z nich rozgląda się również za nowymi inwestycjami. O tym możemy przeczytać w artykule. Na północnym wybrzeżu Alicante to właśnie Polacy są liderami zakupów nieruchomości, więc może być to też ciekawa perspektywa, że już nie w Polsce, ale właśnie za granicą Polacy inwestują w nieruchomości. Oczywiście przyczyn jest sporo. Wynika to też z tego, że wielu rodaków czuje się zagrożonych w związku z konfliktem, który toczy się za wschodnią granicą. Ale również w wypowiedziach ekspertów można doszukać się innych wątków i te wątki zebrane w publikacji na łamach Business Insidera. Polskie Radio 24.pl. Stany Zjednoczone przejęły samolot należący do prezydenta Wenezueli. O tym możemy przeczytać. Uznano, że maszyna została zakupiona z naruszeniem sankcji nałożonych na reżim w Caracas. Używany przez prezydenta Nicolasa Maduro samolot od kilku miesięcy znajdował się na Dominikanie. Warta około 13 milionów dolarów maszyna została zakupiona z naruszeniem sankcji nałożonych na reżim. Samolot był głównym środkiem transportu prezydenta w czasie podróży międzynarodowych. Przedstawiciel administracji USA powiedział stacji CNN, że zajęcie samolotu to jasny sygnał wysłany na sam szczyt władzy i pierwszy przypadek zajęcia tego typu maszyny. Chcemy pokazać, że nikt nie stoi ponad prawem. Tak stwierdził przedstawiciel administracji Stanów Zjednoczonych. No i jeszcze wróćmy na nasze polskie podwórko. Również na łamach Polskiego Radio 24.pl możemy znaleźć informacje o tym, co nas czeka we wrześniu, a tutaj piekielne upały, które nie odpuszczają. Wizję złotej polskiej jesieni odłóżmy na bok, ponieważ czekają nas aż dwie fale upałów. W pierwszych 10 dniach września dotrze do nas powietrze zwrotnikowe, które przyniesie ze sobą upały z temperaturą ponad 30 stopni Celsjusza. O tym mówi Grzegorz Walijewski, wicedyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju IMGW. Ekspert podsumowuje również dotychczasowe pomiary. Rok 2024 może być rekordowo ciepłym rokiem, najcieplejszym od początku pomiarów meteorologicznych w Polsce. Zapraszamy na Polskie Radio 24.pl. Czy tobie też wyznawał miłość, gdy pod planem B staliście tak jak my, czy mój kawałek leciał w późną noc, kiedy podwoził cię pod dom? Czy z tobą też rozmawia aż po świt, czy przespał już twój ulubiony film? Powiedzieć, że to ruchomy piar, on jest już Listę do niej Izalia na 14 minut przed godziną 6. O 6 startuje poranne Zapraszamy do Trójki, a w audycji między innymi o kopczykach. Wielu z nas lubi zostawiać po sobie ślad w miejscach, które odwiedzamy, nie zawsze jednak z korzyścią dla tego miejsca. W górach coraz częściej można się natknąć na wieżyczki ustawiane z kamieni. Tworzymy je my, turyści, i chyba wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że w ten sposób nie niszczymy przyrodę. Czy jest to układanie kopczyków... Czy to układanie kopczyków jest do czegokolwiek potrzebne? Nad tym się zastanawiać będziemy. Ale już teraz na to pytanie odpowiada prezes PTTK, przewodnik górski Jerzy Kapłon. Moim zdaniem to jest zupełnie niewłaściwe postępowanie. To jest niszczenie tego krajobrazu. Moje oko chce spoczywać na nienaruszonym ręką ludzką krajobrazie górskim. Czy to w dalszej odległości od przebiegu szlaku, czy w najbliższej. Nie ma powodu, aby to budować. To nie znaczy, że my nie możemy nigdzie ingerować w naturę. Aleksandra Trytek, geolożka z działu edukacji Karkonoskiego Parku Narodowego. Ale w Parku Narodowym jest miejsce na to, żeby zostawić te ślady niezmienione ręką człowieka. I tak w jakiś sposób ingerujemy w przyrodę, budujemy szlaki, jest infrastruktura, ale te miejsca poza szlakami powinniśmy absolutnie zostawić takie, jakie przyroda stworzyła. O tym trendzie budowania kopczyków oraz o innym, malowania kamyczków i oznaczenia ich kodami pocztowymi opowiemy dzisiaj Państwu przed godziną 7 w porannym. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy w imieniu Roberta Grzędowskiego, autora audycji. Za 12 minut 6, Witamina i Dom w Trójce. Buduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Zawiozę do szkoły każde z naszych 25 dzieci i mowy. Nie ma, żebyś musiała wstać. Nie będę palił i nie będę pił. Nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twojego taty i bati, bati nic. Jeśli chcesz dla ciebie, mogę tak żyć. Że ponoć to spoko ty. Dużo pali, ale spoko typ. Ciocia pyta, kiedy coś wyskrobię. Cóż ja jej odpowiem, nie ma co skrobać, se nie poskrobię. Jedna głupia, druga głupia, trzecia o mnie mówi, że głupi jestem jak but i że to cud, że w ogóle ktoś mi ufa. Daj mi jakąkolwiek, choć najchętniej to ze Śląska dziołka. Niech nam pierogi lepi, please. Zbuduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Zbuduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Zawiozę do szkoły każde z naszych 25 dzieci i mowy. Nie ma, żebyś musiała wstać. Nie będę palił i nie będę pił. Nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twojego taty i bati, bati nic. Jeśli chcesz dla ciebie, mogę tak żyć. Witamina na krótko przed godziną 6:00. Coś mi świta w Trójce. Dom to już za nami, a przed nami Taylor Swift, Antihero, czyli wspomnienie koncertowe. Prices.